Taki właśnie był zamysł Williama Gervaya i Q Lazarusa, który po raz pierwszy wyśpiewał to przesłanie w roku 88. No i najwidoczniej tak bardzo zainspirowali się tą tematyką, że do dzisiaj powstało wiele różnych interpretacji tego utworu. Goodbye Horses. A my nie mówimy goodbye, wprost przeciwnie, mówimy bardzo wczesne good morning. No i witamy. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do godziny 6. Tomorrow, starsi niż jutro. Czy to jest właśnie ten moment idealny, by zdmuchnąć świeczki na radiowym torcie? Oj, coś mnie się wydaje, że właśnie tak. Dzisiaj imieniny obchodzą Achilles, Egidia, Felix, Gabriela, Gerard, Gerarda, Helena, Idzi, Jerzy, Lena, Maria, Marol, Wojciech i Wojciecha. Wszystkiego dobrego. Bardzo dobrze pamiętam ten album. Być może dlatego, że wtedy miałem 18 lat. Rok 2008. Saturdays Youth. Soboty równa się młodość. Tak ten album się nazywa. No i tak właśnie było. M83 byli na tak zwanym topie, a Anthony Gonzalez w swoich muzycznych poszukiwaniach nie stronił od telewizyjnych inspiracji programami z lat 70., z lat 80. No i to było dobre 13 lat temu. Jak jest teraz? Mam takie wrażenie, że niestety o M83 nieco przycichło. A szkoda, bo naprawdę robili niesamowitą muzykę. Prawie 18 minut po godzinie 4 nie powiedziałem o swoim adresie, a no to już się poprawiam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Mirosława już napisała, że krótko o pogodzie chce napisać. W Sandomierzu aktualnie jest 1 stopień ciepła. Nie wiem ile w Warszawie, ale uchylone mam okno tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357. Lekki chłód, słońca nie ma, ale jest bardzo rzeźko. komisyjne przy takich nazwach jak ten trochę wariuje, ale jeżeli chcieliby Państwo znaleźć poprawną nazwę tej grupy, spieszę z pomocą. Literka M, znak zbioru pustego i dwie literki A. Utwór X Marks. A, i wbrew pozorom to nie są dźwięki ze Skandynawii, a z Seattle. Długo myślałem nad tym, czy dzisiaj zaprezentować Państwu ten utwór, który wybrzmi za chwilę, ale jeżeli mają Państwo z nim jakiekolwiek wspomnienia jak ja, no to istnieje duża szansa, że wywołam teraz lekki uśmiech na Państwa twarzach. I feel you. I feel you in every stone, in every leaf of every tree you've ever grown. Everything in every river that might flow, in every sea you might have sown. I feel you. I feel you in every stone, in every leaf of every tree that you ever might have grown. I feel you in everything, in every river that might flow, in every seed you might have sown. Beating of my heart, each breath I take, I feel you anyway. In every tear that I might shed, in every word I've never said, I feel you. I feel you. I feel. Never. I might share in every word I've never said. I feel you. I Mirko van Schieffen. Ich historia zaczęła się w roku 98. 3 lata później Mirko zdecydował się, że porzuci Christophera i odszedł. Na placu boju został sam Chris i od tej pory Christopher van Dalen już jako jedna osoba był odpowiedzialny za projekt Schiller. Jedną z chyba najlepszych jego decyzji było nagranie w roku 2003 albumu zatytułowanego Lieben, do którego udziału też zaprosił znanych już z wcześniejszej płyty Kim Sanders i Petera Hepnera. Nie wiem, czy Państwo mają jakieś wspomnienia z tym utworem, ale mnie kojarzy się ten utwór ze szkołą podstawową. Trochę dawne czasy, ale piękne dźwięki i taka melancholia rzeczywiście. Schiller i Peter Hepner. No to teraz też coś z tego gatunku. Wolfsheim. Is it black or is it white? Let's find another compromise. And a few just standing still. We're dancing in the spotlights. Where's the leader who leads me? I'm still waiting, leaving home. And God is on your side, dividing sparrows from nightingales, watching all the time, dividing water from the burning fire inside. Leave the light on in the night for me, that I can find you. Remember when we both were young and reckless and so curious. Now you're hiding from your child, a new day's dawning. Remember that you felt alive sometime. Dividing cruelty from tenderness, watching all the time, dividing fiction from reality. Moving circles, walk on lines, no human being in sight. Calm the winds and calm the seas, try another kind of peace. Who fights this holy civil war? A million men in uniform. Wo ist der Führer, der mich führt? Ich warte immer noch. Leaving home. miracles walk on lines. No human being in sight. Calm the winds and calm the seas. Try another kind of peace. Who fights this holy civil war? A million men in uniform. Voice der Führer, der mich führt. Ich warte immer noch. Leaving home, and God is on your side. Dividing presence from the history. Watching all the time. Dividing deaf men from the listening ones. Prosto z Hamburga, The Sparrows and the Nightingales. Tym utworem zadebiutowali. Uprzejmie donoszę, że nie pada, gwiazdy trzymają się konstelacji, woda na yerbę wrze w czajniku, a zwierzęta jeszcze śpią. A te zwierzęta to koteł i pieseł. No właśnie, chciałoby się powiedzieć Sweetest Chill. You and my sleep. z tego wszystkiego nie powiedziałem, czyli to jest koteł i pieseł, no i ta yerba, to oczywiście list od pani Aliny. A przed chwilą tak marzycielsko się zrobiło, Sweetest Chill i Suzy and the Banshees z albumu Tinderbox z roku 86. Wczoraj przyszła mi taka myśl, że dawno nie słuchaliśmy dźwięków od New Order, no i już się poprawiam. What am I supposed to do? I can't see the sun. wszystkie piosenki napisali Bernard Sumner, Peter Hook i Stephen Morris. No i jeszcze pan Gillian Gilbert. Technik, piąty album grupy New Order, wydany w roku 89. Może ktoś z Państwa pamięta. No i na dzisiaj utwór dziewiąty, ostatni z tej płyty wybrałem, Dream Attack. Za 14 minut wybije godzina piąta. No teraz proszę się szeroko uśmiechnąć. Lizard Smile. jak to brzmiałoby po polsku. Jaszczurowy uśmiech. Lizard Smile. Tak się pięknie składa, że dzisiaj podczas naszych piątkowych, bardzo wczesnych poranków debiutują. No, a państwo pewnie rozpoznali oryginał. Utwór zwie się Neverlands. No i taką właśnie interpretację znają państwo. Znajdą państwo na albumie The Violent Hour, a Tribute to the Sisters of Mercy. Thank you. You could never conceive the joy.